program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek 27 marca, Marcin Łukawski. Dzień dobry. Siódma minęła, serwis Anna Zaleśna-Sewera i Krzysztof Zyblewski. Po zatrzymaniu lidera rosyjskiej opozycji i kilkuset protestujących w Moskwie, Stany Zjednoczone mówią o naruszeniu zasad demokracji. Wygrana chadeckiej CDU kanclerz Merkel w wyborach lokalnych w kraju Saary. To pierwszy test przed jesiennymi wyborami parlamentarnymi. Największy wulkan Europy znów aktywny. Etna od kilku dni wyrzuca lawę. To jest rzecz absolutnie nie do opisania. Stany Zjednoczone potępiły masowe aresztowania podczas antykorupcyjnych protestów w Rosji. Waszyngton nazwał akcję naruszeniem zasad demokracji i wezwał rosyjski rząd do natychmiastowego zwolnienia wszystkich pokojowo protestujących, w tym lidera rosyjskiej opozycji Aleksieja Nawalnego. Policja zatrzymała ponad 600 uczestników antykorupcyjnego marszu w Moskwie. W proteście przeciwko nieuczciwemu bogaceniu się polityków i urzędników państwowych na ulicę rosyjskiej stolicy wyszło około 30 tysięcy osób. Akcję antykorupcyjną w co najmniej 100 miastach Rosji zainicjował lider opozycji Aleksiej Nawalny. To on kilka tygodni temu opublikował raport, z którego wynikało, że premier Dmitrij Miedwiediew stworzył sieć powiązań finansowych i wszedł w posiadanie pałaców, posiadłości ziemskich i luksusowych jachtów. Demonstrujący Rosjanie domagali się, aby sprawą Miedwiediewa zajęły się organy ścigania. Jednak władze odpowiedziały na akcję protestacyjną zatrzymaniami. Nie wiadomo dokładnie, ile osób zatrzymano w skali kraju, ale według rosyjskich mediów może chodzić nawet o ponad 1000 osób, bowiem tylko w samej Moskwie policjanci przewieźli na komisariaty około 600 osób. Zatrzymani staną przed sądem administracyjnym i grożą im kary finansowe oraz kilkudniowe areszty. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Tragiczny wypadek lotniczy w okolicach Krzeczyna Wielkiego na Dolnym Śląsku. Zginęli dwaj mężczyźni, pilot i pasażer związani z aeroklubem w Lubinie. Wiatrakowiec, którym lecieli, niespodziewanie spadł na ziemię. Do wypadku doszło daleko od zabudowań, jednak to właśnie mieszkańcy pobliskiej wsi jako pierwsi ruszyli na pomoc, mówi Cezary Olbryś z Lubińskiej Straży Pożarnej. Z niewiadomych przyczyn maszyna spadła w tym miejscu. Bardzo mocno jest zniszczona. Właściwie niewiele zostało z tej maszyny. Osoby, tak jak stwierdził lekarz, poniosły śmierć. Maszyna się nie paliła, natomiast pierwszy przybył na miejsce tutaj strażak, ochotnik po cywilu. Profilaktycznie użył gaśnicy proszkowej do ogłoszenia tego wiatrakowca. Okoliczności wypadku badają prokuratura i specjalna komisja Urzędu Lotnictwa Cywilnego. Kraków nie przyjmie na leczenie syryjskich dzieci. Prezydent miasta nie widzi możliwości prawnych, aby zapewnić im pobyt w szpitalach. Z prośbą o taką pomoc zwróciła się do Krakowa Polska Misja Medyczna, a pomysł poparli radni, przyjmując uchwałę w tej sprawie. Takiej możliwości nie ma w ustawie o samorządzie, napisał prezydent miasta w odpowiedzi na uchwałę radnych. Ustawa nie pozostawia wątpliwości. Gmina nie może wydawać pieniędzy na leczenie uchodźców, precyzuje rzecznik magistratu Jan Machowski. Nie ma środków finansowych w budżetach samorządów na leczenie, są tylko i wyłącznie środki na profilaktykę. Polska Misja Medyczna chce sprowadzić do Krakowa na leczenie i rehabilitację 5 małych Syryjczyków. Z każdym dzieckiem, które ucierpiało w wyniku wojny, miałaby przyjechać jedna opiekunka. Stanowiskiem władz Krakowa rozczarowani są wolontariusze misji medycznej. Myślę, że będziemy prosić o pomoc Sopot, który jest już bardziej na zaawansowanym etapie tych kwestii formalnych, żeby móc przyjąć dzieci. Mówi Paulina Bandura z PMM. Władze Sopotu chcą przekazać dotacje na pomoc małym Syryjczykom spółdzielni socjalnej prowadzonej wspólnie z Caritasem i Towarzystwem Brata Alberta. Paweł Pawlica, Polskie Radio. Decyzję w sprawie pomocy radni Sopotu mają podjąć dzisiaj. To był pierwszy poważny sprawdzian przed wrześniowymi wyborami parlamentarnymi w Niemczech. Chadecka CDU kanclerz Angeli Merkel zdecydowanie wygrała wybory lokalne w kraju związkowym Saary. Według wstępnych wyników zdobyła ponad 40% głosów. Po podziale głosów CDU zdobyła 24 mandaty, SPD 17, Lewica 7 oraz AfD 3. Oznacza to, że pomimo wysokiego zwycięstwa chadecja nie będzie w stanie utworzyć samodzielnego rządu. Nie uzyska także większości ewentualna różowo-czerwona koalicja SPD z Lewicą. Oznacza to, iż w krainie Saary nadal będzie rządzić wielka koalicja z chadeckim premierem. Zdaniem ekspertów tak wysokie zwycięstwo tamtejsza CDU zawdzięcza dużej popularności dotychczasowej premier landu Saary Annegret Kramp-Karrenbauer. Część ekspertów podkreśla jednak, że Angela Merkel jeszcze nie może mówić o sukcesie, bowiem na razie wygrała jedynie trochę więcej czasu. Waldemar Maszewski, Polskie Radio, Berlin. Tłumy turystów obrały sobie za cel Sycylię. Chcą podziwiać najwyższy i najbardziej aktywny wulkan Europy. Etna od kilku dni wyrzuca z siebie strumienie lawy. Zjawisko nie zagraża bezpieczeństwu okolicznych miejscowości. Przyciąga za to rzesze turystów, podróżników, wulkanologów i dziennikarzy. Jak mówi podróżnik Zdzich Rabenda, erupcje szczególnie widowiskowo wyglądają w nocy. W ciągu dnia widzimy tak naprawdę tylko opary, kłęby pyłu, dymu. Dopiero po zmroku widać lawę, pola magmowe. Nie można oderwać od tego wzroku, ale równocześnie strach, adrenalina, mieszanka tych wszystkich uczuć, które są nie do opisania. Regularnie co kilka lat z krateru Etny wypływa lawa. Wulkan wyrzuca przy tym kamienie nawet na wysokość 5000 metrów. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl. Pięć tysięcy metrów zrobiło na nas wrażenie. To Grosicki tak dośrodkował wczoraj z rzutu rożnego. Raz pięć tysięcy metrów. Nie, dwa razy mi się tak zdarzyło wczoraj. Michał Gąsiorowski. Było trudno, było pod górę, pod Czarnogórę, ale udało się. W Podgoricy pokonaliśmy 2-1 Czarnogórców w eliminacjach Mistrzostw Świata po golach Lewandowskiego i Piszczka, któremu pięknie podał Piotr Zieliński. Jako drużyna musimy wszyscy ciągnąć ten wózek, bo jeżeli gramy na miarę swoich możliwości, to jak widać wygrywamy mecze i nie ma drużyn, które mogą nam zagrozić. Sam Piszczek bardzo cieszy się z tego gola. Fajnie, że udało się to wykorzystać, bo jednak w przebiegu tej drugiej połowy powinniśmy podwyższyć się na 2-0. Najpierw miał Robert sytuację, później ja. To się nie udało i dostaliśmy bramkę na 1-1. Myślę, że tam też nie byłem bez winy i fajnie, że mogłem tak się trochę odkuć na tym, że jednak tą bramkę na 2-1 szli. Momentami było ostro. Czarnogórcy poturbowali i Piszczka, i Lewandowskiego, i Glika, i tylko Michał Pazdan zupełnie się tym nie przejął. Może to było to, że w wcześniejszych spotkaniach były tu przerwane mecze, dlatego gdzieś człowiek już się przygotował na to, co będzie tak naprawdę. Po prostu mecz wyjazdowy, jak każdy inny na trochę mniejszym boisku, ale na pewno z zespołem, który gdzieś u siebie no, punktuje, trzeba to powiedzieć, bo punktuje, no, ale wygrana. Wygrywamy kolejne spotkanie i czekamy na kolejne mecze. No i elegancko, można by było dodać. A właściwie ten gol Piszczka to taka truskawka na torcie, no, prawda? Ewidentnie, to jaka truskawa. Nie wiem, czy państwo zarejestrowali wczoraj w trakcie komentarza, było takie określenie. Tak się przydarzyło. Sytuacja w grupie ułożyła się dla nas znakomicie, bo Rumunia zremisowała z Danią 0-0, a Armenia pokonała 2-0 Kazachstan. To oznacza, że w tabeli grupy mamy 6 punktów przewagi nad Czarnogórą i Danią i 7 nad Rumunią i Armenią. A to z kolei oznacza, że Mistrzostwa Świata są dla nas tuż, tuż, na wyciągnięcie ręki. Blisko. Jak ta truska. 4 mecze zostały. No tak, tak właśnie. Byłoby miło tę truskawę zgarnąć. Sezon zakończyli za to skoczkowie i to z przytupem, zdobywając po raz pierwszy w historii Puchar Narodów. Szczęśliwy Maciej Kot dziękował trenerowi Stefanowi Hornkacherowi. Oczekiwałem od trenera nowej jakości, nowego pomysłu i to wszystko Stefan przywiózł ze sobą. Już sezon letni był bardzo dobry, szczególnie dla mnie i poczułem, że to jest to, czego nam trzeba było. Nowa myśl, nowy pomysł na to wszystko. Ciężko pracowaliśmy i liczyliśmy na to, że ta ciężka praca przyniesie oczekiwane rezultaty. I przyniosła. W ostatnim konkursie sezonu na Welikance w Planice rozegrano jedną serię. Wygrał Stefan Kraft, który pofrunął aż 250 metrów i to on zdobył kryształową kulę. A trzecie miejsce zajął Noriaki Kasai, który 6 czerwca skończy 45 lat. Piąty był Kamil Stoch. W klasyfikacji generalnej Stoch zajął drugie miejsce. Piłkarze ręczni Vive Tauronu Kielce przegrali niestety na wyjeździe w Montpellier 28-33. Było to pierwsze spotkanie 1/8 finału Ligi Mistrzów, rewanż 2 kwietnia w Kielcach. A hokeiści GKS-u Tychy potrzebują jeszcze jednego zwycięstwa do zdobycia Mistrzostwa Polski. Wygrali bowiem na wyjeździe z Krakowią 3-1 i także 3-1 prowadzą w rywalizacji do 4 zwycięstw. I dodam jeszcze, że zaczął się sezon Formuły 1. Wygrał pierwszy wyścig w Australii. Sebastian Vettel z Ferrari. Napływa cieplejsze powietrze polarnomorskie. Dziś słonecznie, tylko na wschodzie pochmurno, z większymi przejaśnieniami. Ciepło będzie, choć ranek jeszcze chłodny, ale w ciągu dnia od 12 stopni w Przemyślu, Krośni i Suwałkach, 13 w Katowicach, Krakowie, Tarnowie, Rzeszowie i Białymstoku, 14 w Trójmieście, Pile, Olsztynie, Łodzi, Radomiu i Lublinie, do 15 w Warszawie, Toruniu, Szczecinie, Poznaniu i we Wrocławiu. Oznaki są. Dzień dobry, Marta z polskiej dyrekcji. Chciałabym uprzejmie donieść, że właśnie widziałam pierwsze ślady wiosny. Mianowicie jadąc do pracy widziałam pierwszego zmarzniętego bociana. Wyglądał na trochę osowiałego, ale myślę, że w miarę rozpogadzania się dnia będzie mu coraz cieplej. Osowiały, taki niemrawy kawy jeszcze nie wypił rano, to może dlatego zdecydowanie. Bocian osowiały, to swoją drogą dobre. Taka nos na kwintę. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. 100 lat, 100 lat, niech żyje, żyje. Kochanie, znowu to robisz? Ale to okrągłe urodziny, czwarte. Masz Volkswagena 4-letniego lub starszego? Skorzystaj z promocyjnej oferty produktów Economy w Twoim autoryzowanym serwisie, która obejmuje amortyzatory bez VAT albo wymianę klocków hamulcowych już od 249 zł. Przy okazji poznaj ofertę czyszczenia klimatyzacji sezonowej wymiany ogumienia. Powierz swojego Volkswagena fachowcom i ciesz się bezawaryjną podróżą. Volkswagen.

Dzień dobry panu. Dzień dobry. Zaczynamy, bo mamy kolejne bardzo ważne i bardzo ciekawe pytanie. Pytania z kosmosu. Pytanie to brzmi, a doktor Tomasz Lożek. Dzień dobry. Tak jest, przede wszystkim musimy się przedstawić. Pytanie brzmi, co śnią osoby niewidome? Bo śnią. Śnią. Mhm. I to jest bardzo ciekawe. Tutaj sporo zależy od tego, czy osoba jest niewidoma od urodzenia, czy po prostu wynika jakiegoś wypadku. Te osoby, które jeszcze niedawno widziały, one rzeczywiście widzą obrazy w snach. Te sytuacje, które przeżywały wtedy, kiedy jeszcze wzrok miały. Natomiast z czasem to ustępuje, no bo z czasem gdzieś ta nasza pamięć działa no tak, że gdzieś tam jest nadpisywana i tego śnienia obrazami jest coraz mniej. I wtedy pojawiają się inne sny. Sny innymi zmysłami. Dotykiem, smakiem, czy zapachem. I to jest ciekawe, dlatego że my, ludzie widzący, też takie sny mamy. Tyle tylko, że nasze oczy są tak silnym zmysłem. My tak wiele informacji o świecie pozyskujemy przez nasze oczy, że te pozostałe zmysły, one są jak gdyby przytłumione. To najważniejszy zmysł, tak, po prostu. I my nawet, nie wiem, będąc w lesie, idąc, nie wiem, chodnikiem, my się rozglądamy i musimy świadomie się zapytać, czy ja czuję jakiś zapach? Tak, czuję, tak? Jak gdyby świadomie wyłączyć troszeczkę wzrok i się zastanowić dopiero, czy inne zmysły też nam działają. Natomiast u osób niewidomych tego problemu nie ma. Im tylko te inne zmysły działają. Więc z czasem taka osoba, która kiedyś widziała, a dzisiaj już nie widzi, ma tych snów wizualnych coraz mniej, a coraz częściej pojawiają się te inne. Natomiast osoby, które są niewidome od urodzenia, one tylko śnią innymi zmysłami. I to tym bardziej jest ciekawe, że jak jeden zmysł z jakiegoś powodu przestaje działać, te inne się wyostrzają. Więc u osoby niewidomej od urodzenia smak, węch, dotyk, one są, że tak powiem, stuningowane, dosyć mocno podkręcone. Więc taka osoba, owszem, śni, ale w snach nie widzi. W snach czuje zapachy, słyszy dźwięki, nawet smak odczuwa, ale nie widzi. Fascynujące. To jest fascynujące, bo my też tą warstwę jak gdyby mamy. Mhm. Tylko że ona jest przytłumiona. Ona jest przytłumiona przez wzrok właśnie. Bardzo dziękuję. Bardzo dziękuję. Doktor Tomasz Lożek. Because it's not that way. 20 minut po siódmej. Krystian Hanke i poranna prasa. Zaczniemy od ciekawostki, w zasadzie tego, żeby państwa przestrzec. Ale właśnie, jak mam przestrzec, skoro właśnie mi to gdzieś umknęło. Zgubiłeś, to ja ci to znajdę może. Nie, nie znajdziesz mi tego, ale wiem, ja o co chodzi. Ja nie znajdę? Wrócę, tak, wrócę do tego w następnym przeglądzie, ale to też będzie ciekawostka, od której zaczniemy. Uwaga, Państwowa Komisja Wyborcza zdecydowała, że w wyborach samorządowych w 2018 roku karty będą miały formę broszury. Na takie rozwiązanie nie chce zgodzić się PiS. Argumentuje, że poprzednio premiowane było PSL, które wylosowało jedynkę i jego kandydaci byli na pierwszej stronie książeczki. Według posłów możliwa jest jeszcze zmiana broszury na... Na co? Na płachtę. Wielką płachtę. Spór na tym się nie kończy. Dotyczy też tego, kto wydrukuje karty. Pisze Dziennik Gazeta Prawna. Broszura czy płachta? Oto jest pytanie. Dziś w prasie zresztą. Rzeczpospolita pisze o tym. Płachta na wyborce. Jak najbardziej. O, i to jest dobre skojarzenie. Teraz będzie poważnie i kontrowersyjnie, a w zasadzie to jest kolejny apel. Popularna wyszukiwarka Google kwalifikuje znak powstańczy jako symbol hitlerowski. Problem występuje w wyszukiwarce grafiki Google i pojawia się po wpisaniu takich haseł jak znak hitlerowski, symbol hitlerowski, znaki hitlerowskie, symbole hitlerowskie. Wśród wyników wyszukiwania są głównie swastyki, ale na czołowych miejscach pojawia się też znak Polski walczącej, tak zwana kotwica. Winę za to ponosi algorytm wyszukiwarki. Nasze wyniki wyszukiwania grafiki są odzwierciedleniem treści, które można znaleźć w internecie na dany temat, włączając w to częstotliwość występowania tego tematu, typ obrazków, sposób, w jakich te obrazy są opisane i kontekst, w jakim występują na stronach www. Tłumaczy Piotr Zalewski z Google Polska. Tyle, że o kontrowersjach z wyszukiwaniem znaku Polski Walczącej już 2 lata temu informowała Telewizja Republika i wydaje się też, że Google posiada narzędzia, by ten problem rozwiązać, pisze dziś Rzeczpospolita. Rzeczpospolita, także Dziennik Gazeta Prawna piszą o demonstracjach w Mińsku, o czym już mówiłem. Gazeta Wyborcza pisze o demonstracjach w Moskwie. A w Warszawie był marsz za Europą. Dla mnie wspólna Europa to coś naturalnego jak powietrze i nagle pojawia się ryzyko, że ktoś chce ci je podmienić na propan-butan. Tak mówi jeden z uczestników, cytowany dziś przez Wyborczą. Im dalej od Brukseli, tym bliżej do Moskwy. To jedno z haseł. Tymczasem Gazeta Polska codziennie też patrzy na ten marsz trochę od innej strony. Tysiące Polaków przeszło ulicami Warszawy w marszu opozycji. Dokładniej mówiąc, w demonstracji udział wzięło zaledwie 2000. Grzegorz Schetyna wolał się nie wysilać, pozdrowił kompanów telefonicznie, a Mateusz Kijowski wybrał Londyn, gdzie jeszcze nie dotarła jego sława dłużnika alimentacyjnego i kreatywnego księgowego, pisze Gazeta Codzienna dziś na swoich łamach. No, tak jak powiedziałem, na wschodzie coś się dzieje. Oj, dzieje się na wschodzie. A teraz nasz dziennik i tu też o wschodzie, ale Polski. Pomór, no, właściwie granica Polski i Białorusi. Pomór wrócił na wschód. W ostatnim tygodniu odnotowano już prawie 20 przypadków afrykańskiego pomoru świń, czyli ASF-u dzików. Wszystkie miały miejsce w niedalekiej odległości od granicy z Białorusią. Pisze nasz dziennik. 75 przypadków stwierdzono w tym roku w Polsce już, przypomina, alarmując o tym problemie. Dzieje się też na południu, a dokładnie w Afryce, gdzie pokochano po raz kolejny polskie Ursusy, traktory. Ursus podpisał kontrakt na dostawy do Zambii w Afryce Środkowej traktorów, maszyn i usług za 100 milionów dolarów. Umowa dotyczy około 2700 ciągników i ponad 2500 innych maszyn rolniczych. To największa z dotychczas zawartych transakcji w Afryce przez lubelską spółkę, pisze Gazeta Codzienna. No i w niej, a także w innych gazetach wspomnienie, no przynajmniej nekrologii. Paweł Zarzeczny, dziennikarz sportowy, zmarł w miniony weekend na zawał serca. Popularny, znany, ceniony, lubiany, czytany chętnie dla wielu. Nic z dziennikarstwa. Nie boję się użyć tego słowa, bo czytałem, co moi znajomi twoi również pisali w weekend, poruszeni tą śmiercią, a dziś w Polska The Times, którego Paweł Zarzeczny był felietonistą, wspomina, przypominając jego felietony i zacytuję państwu ten jeden, może najważniejszy, może nie, ale pisał Zarzeczny: dziennikarstwo jest wspaniałe, wolny zawód, można łazić z tym piwem, poszpanować jak gwiazdy telewizji, dorobić się, nie wiedzieć co idę w sklepach kosztuje i zmienić ciuchy, fury, domy, ale to fałszywka, pozór. Dziennikarstwa trzeba dotknąć i się poparzyć, wziąć na klatę, upaść i najszybciej niestety, i najczęściej niestety, na zawsze i na plecy. I wtedy wszystko się traci, tak jak nasz Mareczek, tu wspomnienie Marka Chłaski, dodam od siebie. Ale tak w ogóle, jeżeli już zechcecie się wziąć kiedykolwiek za pisanie, to zadbajcie o jedno, pisał Zarzeczny, żeby czytelnik dotrwał do ostatniego zdania i żeby chciał więcej i więcej i wypatrywał następnego rozdziału. Nieznudzony. To naprawdę niewielu gryzi piórką się udaje. Mnie chyba tak, jestem nawet pewien, że tak, no ale to chyba i jeden ale chyba jednak to megalomania. Napisał o sobie Paweł Zarzeczny. Megalomania ceniona i czytana chętnie. Paweł Zarzeczny. Także wielokrotnie na antenie naszej programu trzeciego. Między innymi w audycji za, nawet przeciw. Wielokrotnie był państwa gościem przede wszystkim. A dziś Polska The Times i jego felietony i wspomnienia. To Krystian Hanke i Poranna Prasa. 25 minut po siódmej. Przypominamy państwu także o naszym plebiscycie. Srebrne usta 2016. 10 lat temu jedną ze srebrnych statuetek dostał prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński, który powiedział, co następuje. Żadne krzyki i płacze nas nie przekonają, że białe jest białe, a czarne jest czarne. Takie pomyłki, zdarzające się w sytuacjach, kiedy mówcy zależy na wyrazistym i spójnym przekazie, długo pozostają w pamięci. A my staramy się tę pamięć odświeżać. Posłanka Joanna Scheuring-Wielgus z Nowoczesnej wystąpiła na wiecu zorganizowanym w obronie praw kobiet. Nie może być tak, że jakiś fanatyczny margines będzie nam dyktował, co mamy robić. Jeżeli tak jest, to rząd i parlament staje się dyktaturą, a państwo staje się więzieniem. Dość dyktatury kobiet! Dość dyktatury kobiet! Dość dyktatury kobiet! O! Drodzy państwo! Mężczyzn! Dość czekania. Proszę podjąć decyzję i oddać głos. Wybierają państwo jednego z 10 kandydatów. Nazwisko kandydata prosimy przesłać SMS-em pod numer 71-335. Całkowity koszt SMS-a to złotówka i 23 grosze. Wypowiedzi kandydatów oraz regulamin plebiscytu Srebrne Usta znajdują się na stronie internetowej Trójki. Tam też można oddać głos. Więcej na polskieradio.pl/Trójka. I teraz to już proszę nie zwlekać z oddawaniem głosów, bo czasu coraz mniej zostało na to. Naprawdę, naprawdę, ale jeszcze będziemy przypominali państwu. Proszę się zapoznać z nominowanymi wypowiedziami, zdecydować we własnym sumieniu kto i nas o tym poinformować oczywiście. Na 30 minęła. Skrót wiadomości Anna Zaleśna-Sewera. Szacuje się, że sprzedali 50 kg marihuany, prawie 130 kg amfetaminy i co najmniej 220 tysięcy tabletek ekstazy. Gang handlarzy narkotyków rozbili policjanci Lubelskiego Centralnego Biura Śledczego Policji na Śląsku. Zatrzymali 8 członków grupy, w tym 2 jej liderów. Grupa nie tylko handlowała narkotykami, ale również sama je wytwarzała. Na przestępczym procederze mogła zarobić ponad 4 miliony złotych. Prokurator przedstawił mężczyznom zarzuty. Wszyscy zostali tymczasowo aresztowani. Co najmniej 6 nastolatków zginęło, 3 osoby uznano za zaginione po zejściu lawiny na stoku narciarskim w środkowej Japonii, podały media. Lawina porwała grupę uczniów, którzy brali udział w wiosennych ćwiczeniach alpinistycznych. Policja i ratownicy sprawdzają, czy pod śniegiem nie ma kolejnych osób. Zatrzymani na Białorusi podczas weekendowych protestów mają dziś stanąć przed sądem. Będą odpowiadać za złamanie przepisów o zgromadzeniach. W sobotę białoruska opozycja w kilku miastach zorganizowała obchody Dnia Wolności. W trakcie demonstracji w stolicy doszło do licznych zatrzymań. Milicja nie podała oficjalnie, ilu ludzi zostało przewiezionych na posterunki. Media informowały, że zatrzymano kilkaset osób. Większość z nich wypuszczono do domów. Unia Europejska, Stany Zjednoczone i organizacje międzynarodowe zajmujące się obroną praw człowieka wezwały białoruskie władze do wypuszczenia zatrzymanych na wolność. Zachowanie władz Mińsku skrytykował prezydent Andrzej Duda. Więcej o tym w serwisie Trójki o 8, a teraz już ekonomia. Na program zaprasza producent Renault Talisman i Talisman Grand Tour samochodów klasy biznes. Wiadomości ekonomiczne. Arkadiusz Ekiert. Dzień dobry. Dziś i jutro w Warszawie Międzynarodowy Kongres Innowatorów Europy Środkowo-Wschodniej. Spotkanie rozpocznie się po południu. W kongresie wezmą udział innowatorzy z regionu, startupy, organizacje pozarządowe zajmujące się innowacyjnością w Grupie Wyszehradzkiej, politycy, ekonomiści, przedstawiciele firm. Wiceminister rozwoju Jadwiga Emilewicz podkreśliła, że efektem tego spotkania ma nie być tylko rozmowa. To, na czym nam najbardziej zależało, to wzmocnienie Grupy Wyszehradzkiej, dodała. Stąd deklaracja, która zostanie podpisana. Jadwiga Emilewicz wskazała, że istotnym elementem deklaracji warszawskiej będzie utworzenie w ramach Międzynarodowego Funduszu Wyszehradzkiego specjalnej linii na wsparcie projektów badawczo-rozwojowych dla małych i średnich firm oraz organizacji badawczych z naszego regionu. Mamy wybitne zespoły badawcze, całkiem niezłe infrastrukturę naukowo-badawczą, ale ciągle nie przekłada się to na przykład na sukces w sięganiu po granty europejskie, na przykład w Horyzoncie 2020. I wiele tych zespołów wielokrotnie nam mówiło, że brakuje im takiego wsparcia finansowego na zbudowanie konsorcjum, na ten pierwszy krok do tych dużych właśnie międzynarodowych programów. Organizatorami kongresu są Polski Fundusz Rozwoju i Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości. Krystyna Prostak, Polskie Radio. 100 milionów euro pożyczki od Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju otrzymał Schwarzgruppe na rozwój sieci Kaufland w Polsce. To już kolejne tego typu wsparcie finansowe dla niemieckiego potentata. W 2015 roku dostał 900 milionów dolarów na preferencyjnych zasadach. Pieniądze przeznaczono na stawianie supermarketów Kaufland i Lidl, co wzbudziło wtedy ostre protesty polskich sklepów. Prawie 700 osób zgłosiło się do pracy w zagranicznych biurach handlowych Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu. Agencja zamknęła pierwszą turę naboru do tych placówek. Na razie działa 6 zagranicznych biur handlowych PAIH-u, ale docelowo w ciągu 3 lat ma być ich 70. Prezes agencji Tomasz Pisula mówi, że pracę w nich znajdzie blisko 140 osób. Nabór jest bardzo konkurencyjny. Pojawiły się osoby o bardzo ciekawych, różnorodnych kompetencjach. Widać, że Polacy podróżują, pracują za granicą, uczą się za granicą, znają języki zachodnie, wschodnie również. Jest kogo wybierać. PAIH zakłada, że do końca tego roku będzie działało 20 zagranicznych biur handlowych. Niedługo będą otwarte nowe w San Francisco i w Meksyku. Teraz frank szwajcarski kosztuje 3,97 zł. Euro jest po 4,26 zł. Dolar po 3,93 zł. Funt brytyjski kosztuje 4,92 zł. Na program zaprosił producent Renault Talisman i Talisman Grand Tour. Samochodów klasy biznes. Dziś słonecznie, tylko na wschodzie pochmurno, z rozpogodzeniami, wiatr słaby i umiarkowany na wschodzie i północy, porywisty. Temperatura od 12 stopni, to w Suwałkach i Przemyślu, 13 w Tarnobrzegu i Bielsku-Białej, 14 w Słupsku, Łodzi i Zamościu, do 15 stopni w Warszawie, Świnoujściu, Zielonej Górze i Jeleniej Górze. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Uwaga! Jeszcze tylko 3 dni technologicznych rabatów w sklepach Euro.

trudnych dni i haseł, a przed nami nowe wizjonerskie sny i życie jak samit, choć w nim trzeba nie od dzisiaj utartych trzymać się ram. Te trochę miejsca w życiorysie zostanie zawsze nam. Nagrepa, bank, ryzyka, smak i gorzki smak przegranej. Daleki cel i marsz pod wiatr przez drogi poplątane. Nagrepa, bank, ryzyka, smak. Daleki cel i marsz pod wiatr. Te trochę miejsca zawsze zostanie nam. Wojciech Młynarski i Piotr Metz. Do usłyszenia jutro. Zapraszamy o tej samej porze. Za 19 minut 8. Trzecie oblicze dyplomacji. Dziś w naszym cyklu sprawdzimy, jak szeroka jest odpowiedzialność prawna państw za to, co dzieje się z obiektami, które wysyłane są w kosmos i spadają potem na Ziemię. Rosjanie zadeklarowali 3 lata temu, że wydadzą prawie 300 milionów dolarów na sprzątanie przestrzeni okołoziemskiej z różnych wraków i kosmicznych rupieci krążących wokół nas, a to przynajmniej 30 tysięcy różnych obiektów. Co ciekawe, Chińczycy deklarują, że prawie połowa z tego śmietniska to ich dzieło. Dotąd jeszcze spadające czasem na Ziemię szczątki nie wyrządziły wielkich szkód, nie licząc 2 incydentów, kiedy fragmenty radzieckiego satelity uderzyły w niemiecki okręt, czy gdy to trafiony został japoński kuter i kilku rybaków zostało rannych. Nikt dotąd nie zginął poza jedną krową, która w 1960 roku została przygnieciona fragmentami amerykańskiego satelity. Jednak najbardziej spektakularny wypadek miał miejsce w 1978 roku, w samym środku zimnej wojny. Związek Radziecki wysłał wówczas na orbitę satelitę Kosmos 954, który miał wykrywać amerykańskie okręty nuklearne. Jednak po pewnym czasie zboczył z kursu i zaczął poruszać się chaotycznie. Sowieci poinformowali Amerykanów, że stracili nad nim kontrolę. W końcu obiekt spadł na terytorium Kanady, nie powodując żadnych szkód materialnych, ani nie robiąc nikomu krzywdy, choć początkowo Związek Radziecki utrzymywał, że satelita spłonął, wchodząc w ziemską atmosferę. Kanada zażądała od Związku Radzieckiego odszkodowania w wysokości około 6 milionów dolarów kanadyjskich. Rachunki dotyczyły kosztów poszukiwawczych, sprzątania i możliwych skutków dla środowiska związanych z promieniowaniem, bo satelita był napędzany przez reaktor jądrowy. Czy Sowieci musieli zapłacić? Na to pytanie odpowiada nasz ekspert, dr Marek Wasiński z Katedry Prawa Międzynarodowego i Stosunków Międzynarodowych Wydziału Prawa Uniwersytetu Łódzkiego. Wydawać by się mogło, że pytanie jest absolutnie trywialne i nie warte większej uwagi, no bo w gruncie rzeczy istota problemu jest taka sama jak w przypadku wylania albo wyrzucenia czegoś przez okno. Przecież od czasów rzymskich wiadomo już, że jeżeli ktoś w taki właśnie sposób wyrządzi drugiemu szkodę, to powinien ją naprawić. Okazuje się jednak, że taka intuicja, która skłania nas do przenoszenia znanych rozwiązań krajowych na relacje między państwami, nie zawsze jest właściwa, nie zawsze jest trafna. W stosunkach międzynarodowych pojęcie odpowiedzialności prawnej za coś przez wieki było związane głównie ze złamaniem obowiązku prawnego. No, dla przykładu, wiemy, że ambasadorowie są nietykalni. Jeżeli zatem król X uwięził posła wysłanego przez księcia Y, no to powinien tego posła wypuścić i przeprosić. Na tym polega w tym przypadku odpowiedzialność. Czyli skoro jest naruszenie obowiązku, to są również konsekwencje tego naruszenia. W kontekście naszej dzisiejszej sprawy ważne jest to, że umieszczanie sztucznych satelitów na orbicie okołoziemskiej zabronione nie jest. Każde państwo może to robić. Co więcej, trudno byłoby wykazać, że satelita spadł na terytorium Kanady w wyniku jakiegoś błędu czy też zaniedbania Związku Radzieckiego. Wreszcie radioaktywne szczątki spadły na tereny niemal niezamieszkałe, a zatem to, czego domagali się Kanadyjczycy, to były zaledwie koszty sprzątania. Mówiąc krótko, pozycja Kanady wcale nie była tak komfortowa, jak mogłoby się wydawać. Uratowała ją jednak własna zapobiegliwość, bo zaledwie 3 lata wcześniej Kanada stała się stroną pewnej umowy międzynarodowej, której stroną już był Związek Radziecki. Ta konwencja stanowi, że ten, kto wypuszcza obiekt kosmiczny, ponosi odpowiedzialność za szkody wyrządzone przez ten obiekt na powierzchni Ziemi. I to jest odpowiedzialność na zasadzie ryzyka, czyli całkowicie oderwana od winy. Jeżeli wypuścisz satelitę i on spadnie komuś na głowę, to płacisz, bez względu na okoliczności. Kreml nie dawał za wygraną, bo twierdził, że satelita spadł, ale szkody nie wyrządził, bo koszty sprzątania to nie jest szkoda. Ostatecznie oba państwa spotkały się mniej więcej w połowie drogi, zawarły porozumienie, które dawało Kanadzie 3 miliony dolarów, czyli połowę tego, czego początkowo żądała. Trzecie oblicze dyplomacji. To Łukasz Walewski. Bardzo dziękujemy. Zapraszamy na kolejny odcinek, to już za tydzień. No i proszę pamiętać, gdyby państwo planowali coś wysłać w kosmos, to warto wziąć pod uwagę, że może spaść. 10 minut ósma będzie. Będzie ciekawie. Nie, jeszcze nie teraz. Jeszcze nie teraz. No w ogóle nie było. No nie dali tego zupełnie. Może w powtórce będzie. Może w dogrywce. doliczonym czasie. Krystian Hanke teraz. A w gazetach jeszcze po rzymskim szczycie komentarze oczywiście, choć no, w miarę ujednolicone i takie stonowane. Rzymski pokaz jedności, tak pisze Rzeczpospolita, tytuły, drogowskaz na kolejną dekadę, 27 krajów patrzy w jedną stronę, urodzinowa deklaracja. No, jest sporo nadziei, ale też groźba Europy dwóch prędkości wciąż pozostaje. Tak można dziś w prasie przeczytać. A poza tym w Superekspresie to, że Beata i Angela w nowych kolorach. Premier Beata Szydło w żółtym, a kanclerz Angela Merkel... Ekri. No tak, właśnie chyba... Nie, a widzisz, no znów to jest fotoedycja. W białym kostiumie była. Biały jest tak, to? No to nie, to jest ekri, masz rację. To jest no szacunek, zdecydowanie to jest szacunek ekri, w imieniu kobiet, dam. Ale rzeczywiście była w bieli podobno. Zostawmy kolory. Ta ciekawostka, która mi umknęła pół godziny temu, to ostrzeżenie, że nie będzie litości dla kierowców łamiących przepisy. Posłowie zaostrzyli kary dla piratów drogowych. Ci, którzy jeżdżą, choć sąd zabrał im prawo jazdy lub uciekają przed policyjnym pościgiem, pójdą do więzienia nawet na 5 lat. Nie wykpią się już karą zawieszeniu. Przestrzega Superekspres i to jest dobra zmiana. Pozostałe tematy... Aha, no jeszcze tutaj Polska tym razem bez weta w Europie, jeśli chodzi o sprawę europejską. Tutaj to mówię w Polska The Times, który też troszkę krajowym sprawom poświęca sporo miejsca. Spadki w sondażach, otwarta wojna prezydenta Dudy z Antonim Macierewiczem. Tego nie jest w stanie przyćmić nawet PR-owy sukces premier Szydło w Rzymie. Opozycja nie zasypia gruszek w popiele. W tym tygodniu będzie debata na temat wniosku o wotum nieufności dla rządu, pisze Polska The Times. A przy okazji kilka stron dalej pyta, czy prezes powinien być premierem. Jarosław Kaczyński, jego zarządzanie z tylnego siedzenia jest, cytując klasyka, oczywistą oczywistością, jednak prezes PiS nie chce być premierem. Czy zmieni zdanie? Pyta Polska The Times. Cytuje też profesor Jadwiga Staniszki. Kaczyński nie widzi powodu, by samemu się degradować. Dziś ma władzę bez żadnej odpowiedzialności. Natomiast ktoś, kto popiera i pana prezesa, i partię Prawo i Sprawiedliwość na pewno, za co z kolei skrytykowany w Gazecie Wyborczej, to lider Solidarności Piotr Duda i zresztą cały związek. Związki zawodowe zarzucają Solidarności, że zbyt blisko związek się z rządem. Solidarność odpowiada. 60% członków popiera Prawo i Sprawiedliwość. No i tekst zaczyna się od przypomnienia słów lidera Piotra Dudy z lipca ubiegłego roku, który mówił: Solidarność nie ma dziś potrzeby protestować. Myśmy się nachodzili przez 8 lat. No ale było kilka protestów teraz, do których Solidarność się nie przyłączyła. Wyborcza wymienia protesty przeciwko reformie edukacji, a w zasadzie zwolnieniom nauczycieli, które mogą nastąpić w tym w wyniku tych zmian. W połowie marca protestowali listonosze Poczty Polskiej, zarabiają 1500 zł. Tu Solidarność milczała. Obecnie trwają prace nad nowelizacją ustawy o związkach zawodowych. Solidarność lobbuje za ograniczeniem roli małych związków, pisze Gazeta Wyborcza, która także pisze, i to jest ciekawostka, Wojciech Maziarski na drugiej stronie, o sprawie repolonizacji mediów. Przypomina, że prezes Kaczyński chce skorzystać z wzorców francuskich. Tyle, że nie mówi o tym już głośno, a pisze o tym komentator Gazety Wyborczej. Chodziło o to, że wprowadzone we Francji przepisy nie działały wstecz. Znaczy nie zmusiły właścicieli już istniejących stacji do pozbycia się udziałów. To po pierwsze. A po drugie, Kaczyński, pisze Maziarski, ukrywa przed opinią publiczną, że francuskie ograniczenia dla zagranicznych właścicieli mediów nie obejmują obywateli i firm z Unii Europejskiej. Właśnie dlatego, że Unia jest jednolitym obszarem gospodarczym. To na drugiej stronie. Rzeczpospolita pisze o tym, że norweski koncern Tergo Power planuje budowę 5 zasilanych słomą elektrowni o mocy do 50 MW. Każda, dowiedziała się Rzeczpospolita. Widzimy duży potencjał, chcą zbudować kilka. Najbardziej zaawansowane z tych projektów są zlokalizowane w Lublinie i Biłgoraju. Pozostałe mają powstać w Wielkopolsce i Kujawsko-Pomorskim. Te regiony mają najwyższy potencjał dostępu do surowca. Czyli mają po prostu najwięcej słomy, pisze dzisiaj Rzeczpospolita na stronie pierwszej. Ale nie tylko Rzeczpospolita się dowiedziała o tej sprawie, bo Dziennik Gazeta Prawna również i pisze o tym w tekście. Zamienić słomę na megawaty. Ale ten sam dziennik, właściwie Gazeta Prawna na żółtych stronach, i to jest ciekawostka, bo dziś oczywiście o meczu w Czarnogórze sporo. Wyszarpane zwycięstwo, tak tytułuje jedna z gazet wczorajszy pojedynek w Podgoricy. Zbliżają się mistrzostwa młodzieżowe i to w Polsce. I posłowie zmieniają tak ustawę, żeby kupując bilet nie trzeba było wypisywać tych wszystkich danych, PESEL, numer dowodu i tak dalej, żeby można było na przykład, kiedy ktoś zachoruje, przekazać bilet komuś z rodziny. W ten sposób liczą na to, że będzie większa frekwencja. Jest stosowna poprawka. Przy okazji niestety także zapomniano dodać, że na bilecie powinien być numer miejsca.